महाभारत वन पर्व एकोन सप्तत्यधिक शततमोध्याय। अर्जुन का पाताल में प्रवेश और निवात कवचों के साथ युद्धारंभ। अर्जुन उवाच ततोहम स्तूयमानस्तु तत्र तत्र महर्षिभिः अपश्यम उदधिम भीमम अपाम पतिमथाव्ययम् फेनवत्य प्रकृणाश्च संघताश्च समुत्थिताः उर्मयश्चात्र दृश्यन्ते वल्गन्त इव पर्वता। अर्जुन बोले राजन तदनंतर मार्ग में जहाँ तहाँ महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए मैंने जल के स्वामी समुद्र के पास पहुँचकर उसका निरीक्षण किया। वह देखने में अत्यंत भयंकर था। उसका पानी कभी घटता बढ़ता नहीं है। उसमें फेन से मिली हुई पहाड़ों के समान ऊंची ऊंची लहरें उठकर नृत्य करती सी दिखाई दे रही थी। वे कभी इधर उधर फैल जाती और कभी आपस में टकरा जाती थी। नाव सहस्रशस्तत्र रत्नपूर्णा समन्ततः नवसी विमानानि विचरन्त्यो विरे जिरे तिमिंगलाः कच्छपाश्च तथा तिमितिमिंगलाः मकराश्चात्र दृश्यन्ते जले मग्ना युवाद्रयः शंखानां च सहस्राणि मग्नान्यप्सु समन्ततः। वहां सब ओर रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थी जो आकाश में विचरते हुए विमानों की सी शोभा पाती थी तथा तिमिंगल तिमे तिमिंगल कछुए और मगर पानी में डूबे हुए पर्वतों के समान दृष्टिगोचर होते थे। सहस्त्रों शंख सब ओर जल में निमग्न थे। पहला एक विशेष प्रकार के मत्स्य का नाम तिमी है जो उसे निगल जाता है। उस महामत्स्य को तिमिंगल कहते हैं। दूसरा तिमिंगल को भी निगल जाता है। उस महामत्स्य का नाम तिमी तिमिंगल है। दृश्यन्ते स्म यथा रात्रौ तारास्तन्व भ्रसंवृताः तथा सहस्रशस्तत्र रत्नसंगा प्लवन्त्युत। जैसे रात में झीने बादलों के आवरण से सहस्रों तारे चमकते दिखाई देते हैं उसी प्रकार समुद्र के जल में स्थित हजारों रत्न समूह तैरते हुए से प्रतीत हो रहे थे। वायुश्च घूर्णते भीम तदद्भुत विवाभवत तमुदीक्ष महावेगम सर्वाम्भो निधिमुत्तम अपश्यम दानवाकिरणम तद्दैत्य पुरमंतिकात तत्रैव महातले स्तूर्णम निपत्य पृथ्वी तले रथम तम तो समाश्लिष्य प्राद्रवद रथ गोचो गवे त्रासयन रथ घोषेण तत्पुरम समुपाद्रवत। औरों की तो बात ही क्या है, वहां भयानक वायु भी पथ भ्रांत की भांति भटकने लगती है। वायु का वह चक्कर काटना अद्भुत सा प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार अत्यंत वेगशाली जलराशि महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ वह दैत्य नगर भी देखा। रथ संचालन में कुशल सारथी मार्तली तुरंत वहां पहुंचकर पाताल में उतरे तथा रथ पर सावधानी से बैठकर आगे बढ़े। उन्होंने रथ की घरघराहट से सबको भयभीत करते हुए उस दैत्यपुर की ओर धावा किया। नीलकंठी टीका में लिखा है कि पृथ्वी में उतरकर निम्न स्थल में गए हुए रथ के चक्के को दृढ़तापूर्वक पकड़कर ऊंचा किया। रथ घोषम तुतम श्रुत्वा स्नयित्वो रिवांबरे मन्वाना देवराजम मामा विघ्ना दानवा भवन। आकाश में होने वाली मेघ गर्जना के समान उस रथ का शब्द सुनकर दानव लोग मुझे देवराज इंद्र समझकर भय से अत्यंत व्याकुल हो उठे। सर्वे संभ्रांत मनसः सरचापधरा स्थिताः तथा से शूल परशु गदा मूसल पाणयः। सभी मन ही मन घबरा गए, सभी अपने हाथों में धनुष बाण तलवार शूल परशा गदा और मूसल आदि अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। ततो द्वाराणि पिदधुर दानवास्त्रस्तचेतसः संविधाय पुरे रक्षाम न स्म कश्चन दृश्यते। दानवों के मन में आतंक छा गया था, इसलिए उन्होंने नगर की रक्षा का प्रबंध करके सारे दरवाजे बंद कर दिए। नगर के बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता था। ततः शंखमुपादाय देवदत्तम महास्वनम परमामुदमाश्रित्य प्राथमम तम सनैरहम। तब मैंने बड़ी भयंकर ध्वनि करने वाले देवदत्त नामक शंख को हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हो धीरे धीरे उसे बजाया। स तो शब्दो दिवम स्तब्ध्वा प्रतिशब्दम अजे जनत वित्रेषुश्च निलित्युश्च भूतानि सु महान्त्यपि। वह शंखनाद स्वर्गलोक में टकरा कर प्रतिध्वनि उत्पन्न करने लगा। उसके आवाज सुनकर बड़े बड़े प्राणी भी भयभीत हो इधर उधर छिप गए। ततो निवाच कवचा सर्व एव स्वलंकृता दंसिता विविधे स्त्राणे विचित्रायुध पाणय। आयसैश्च महाशूलैर्गदाभिर्मुसलैरपि पट्टिशैकरवालैश्च रथचक्रैश्च भारत। शतग्निर्भिः भुशुण्डेभिः खड्गैश्चित्रैः स्वलङ्कृतैः प्रगृहीतैर्जितैः पुत्रा प्रादुरासन् सहस्रशः। भारत, तन्नन्तर निवात कवच नामक सभी दैत्य आभूषणों से विभूषित हो भांति भांति के कवच धारण किए, हाथों में विचित्र आयुध लिए, लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल गदा मूसल पट्टीस करवाल रथ चक्र शतग्नि अर्थात तोप भुशुंडी अर्थात बंदूक तथा रत्न जटित विचित्र खड्ग आदि लेकर सहस्त्रों की संख्या में नगर से बाहर आए। ततो विचार्य बहुशो रथमार्गेषु तान् हयान् प्राचोदयत्स मे देशे मातलिर्भरतर्षभ तेन तेषां प्रगुण्डानाम् आशु स्वाशीघ्रं गामिनां नान्वपश्यं तदा किञ्चिन् तन्मेऽद्भुतमिवाभवत्। भरतश्रेष्ठ, उस समय मातली ने बहुत सोच विचार कर समतल प्रदेश में रथ जाने योग्य मार्गों पर अपने उन घोड़ों को हाँका। उसके हाँकने पर वह शीघ्र ग्रामी अश्वों की चाल इतनी तेज हो गई कि मुझे उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता था। यह एक अद्भुत बात थी। ततस्ते दानवास्तत्र वादित्राणि सहस्रशः वृकृतस्वर रूपाणि भृशं सर्वान्यनादयन्। तदनंतर उन दानवों ने वहाँ भीषण स्वर और विकराल आकृति वाले विभिन्न प्रकार के सहस्रों बाजे जोर जोर से बजाने आरंभ किए। तेन शब्देन सहसा समुद्रे पर्वतोपमाः आप्लवन्त गतैः सत्वैः मत्स्या शतसहस्रशः। वाद्यों के उस तुमुल ध्वनि से सहसा समुद्र के लाखों बड़े बड़े पर्वताकार मत्स्य मर गए और उनकी लाशें पानी के ऊपर तैरने लगी। ततो वेगे न महता दानवा मामुपाद्रवन् विमुञ्चन्त सितान् बाणान् शतशोऽथ सहस्रशः। तत्पश्चात उन सब दानवों ने सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण किया। स संप्रहारं तुमलस्तेषां च मम भारत अवर्तत महाघोरो निवात कवचांतकः। भारत, तब उन दानवों का और मेरा भयंकर महाभयंकर तुमुल संग्राम आरंभ हो गया, जो निवात कवचों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। ततो देवर्षयश्चैव तथान्ये च महर्षयः ब्रह्मर्षयश्च सिद्धाश्च समाजग्मुर्महामृते ते वै मामन रूपाभिर्मधुराभिजयैषिणः अस्तु वन्मुनयो वाग्भिर्यथेन्द्रं तारकामये। उस समय बहुत से देवर्षि तथा अन्य महर्षि एवं ब्रह्मर्षि एवं सिद्धगण उस महायुद्ध में देखने के लिए आए। वे सब के सब मेरी विजय चाहते थे, अतः उन्होंने जैसे तारका में संग्राम के अवसर पर इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अनुकूल एवं मधुर वचनों द्वारा मेरा भी स्तवन किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि निवात कवच युद्ध परमणि युद्धारंभे एकोनसप्तत्यधिक शततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवाच कवच युद्ध पर्व में युद्धारंभ विषयक 169वां अध्याय पूरा हुआ।